Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 12 października, jest samo południe. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Jest audyt z warszawskiej reprywatyzacji. On jest bardzo szeroki, obejmuje lata 90-2016. Prezydent stolicy zapowiada, że jego treść poznamy w przyszłym tygodniu. W serwisie też polityczny transfer wyrzucony z PiSu Łukasz Rzepecki, od dziś w szeregach Kukiz15. I austriacka skarga do Trybunału w Luksemburgu na Niemcy za wprowadzenie opłat za autostradę. W przyszłym tygodniu światło dzienne ujrzy wewnętrzny audyt miasta stołecznego Warszawy dotyczący reprywatyzacji. Prezydent miasta Hanna Gronkiewicz-Walc zapowiada, że dokument dotyczy ostatnich 16 lat. Audyt, który był robiony przez rok czasu, nawiasem mówiąc, chociaż pan Jaki mnie nie prosił, to ja mu to wyślę. Dlatego, że uważam, że to jest bardzo ważna praca. Historycznie rzecz biorąc, nie było takiego audytu robionego nigdy. Okoliczności spowodowały, że on jest bardzo szeroki, że obejmuje lata 90-2016. Ten audyt jest bardzo ważny dla nas, ale ważny jest dla tych, którzy po nas przyjdą. Szef komisji weryfikacyjnej już odniósł się do zapowiedzi prezydent stolicy i przygotowanego audytu. Patryk Jaki powiedział telewizji w Polsce.pl, że jego zdaniem Hanna Gronkiewicz-Walc powie oczywiście, że ona tak naprawdę wszystko uporządkowała i że generalnie nic się nie stało. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej poinformował, że zwrócił się do Międzynarodowej Organizacji Lekarskiej World Medical Association, aby wywarła presję na polski rząd w sprawie protestu rezydentów. Maciej Hamankiewicz odwiedził lekarzy prowadzących protest głodowy w Szpitalu Dziecięcym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Rada przesłała Międzynarodowej Organizacji Medycznej informacje dotyczące nakładów na polską służbę zdrowia. Jak powiedział Hamankiewicz, stanowisko organizacji jest gotowe, ma być ogłoszone za kilka godzin. Rezydenci, którzy protestują 12 dzień, chcą m.in. podwyżek i wzrostu nakładów na ochronę zdrowia do 6,8% PKB w ciągu 3 lat. Wieczorne rozmowy w kancelarii premiera nie przyniosły porozumienia. Poseł Łukasz Rzepecki zmienia partyjne barwy. Do niedawna zasiadał w ławach Prawa i Sprawiedliwości, od dziś jest w szeregach Kukiz15. W nowym klubie posła Rzepeckiego witał lider ruchu Paweł Kukiz. Bardzo się cieszę, że będziemy mieli w klubie człowieka, który realizuje obietnice wyborcze, który sprzeciwił się podwyżkom cen paliwa. O Łukaszu Rzepeckim zrobiło się głośno w lipcu. Z sejmowej mównicy skrytykował wówczas pomysł swojej partii, czyli wprowadzenia podatku paliwowego. Jak mówi dziś poseł, liczy na możliwość realizacji swoich zobowiązań wyborczych. Partia Prawo i Sprawiedliwość oderwała się od rzeczywistości. Nie chciała realizować programu proobywatelskiego i propaństwowego. Dlatego zdecydowałem się na przejście do partii pana Pawła Kukiza. Przejście Rzepeckiego do Kukiz15 skomentował Wojciech Skurkiewicz z PiSu. Jak mówi poseł Rzepecki, od dłuższego czasu pokazywał, że nie identyfikuje się z linią partii. Zawsze w Prawie i Sprawiedliwości jest czas na rozmowę, jest czas na dyskusję. Nawet te trudne rozmowy, one się odbywają i warto rozmawiać. Gdy rozmawia się czy z kierownictwem klubu, czy z kierownictwem partii już poprzez media, no to jest sytuacja taka dość dziwna. Łukasz Rzepecki został wyrzucony z klubu Prawa i Sprawiedliwości na początku tygodnia. Austria skarży do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu Niemcy za wprowadzenie opłat za autostrady. Zdaniem austriackich władz dyskryminuje to inne kraje Unii. Niemieckie rozwiązania krytykują też Holandia i Czechy. Przedstawicielka Ministerstwa Transportu poinformowała, że rząd w Amsterdamie chce dołączyć do skargi. Zrobi to już nowy centroprawicowy gabinet premiera Marka Rutte. Czeski premier Bohuslav Sobotka także skrytykował niemieckie opłaty za autostrady dla samochodów osobowych. Jednak Praga nie przyłącza się na razie do austriackiej skargi i będzie szukać innej formy protestu, powiedział rzecznik czeskiego Ministerstwa Transportu. W samych Niemczech rozwiązaniu popartemu przez HDC zdecydowanie sprzeciwia się cała opozycja. Nowe opłaty na niemieckich drogach będą obowiązywać od 2019 roku. Kierowcy samochodów osobowych zapłacą za przejazd darmowymi dotąd niemieckimi autostradami. Nie lada gratka dla miłośników lotnictwa. Przed nami 8. noc w Instytucie Lotnictwa w Warszawie. To największa w Polsce tego typu impreza. Cyryl Skiba. Hasłem tegorocznej edycji jest Noc Żywych Maszyn. W programie znalazły się pokazy z dreszczykiem, zwiedzanie mrocznych postindustrialnych przestrzeni oraz ożywione roboty i ekstremalne maszyny. Zobaczymy wojskowe samoloty. Chodzi m.in. o myśliwca MiG-29, samolot transportowy Kasa czy śmigłowiec wielozadaniowy Mi-8. Łącznie będzie to ponad 30 maszyn. Prawdziwą gratką dla fanów lotnictwa będzie możliwość spotkania podniebnego duetu Artura Kielaka i porucznika Jacka Stolarka. Przez cały czas trwania imprezy odbywać się będą także pokazy latające bez załogowców. Będzie można też obejrzeć pamiątki po lotnikach dywizjonu 303 oraz zobaczyć unikatowe filmy z wystawy NASA. Spotkanie w Instytucie Lotnictwa potrwa od 17 do 23, a wstęp jest wolny. To był serwis Trójki.

ale też można znaleźć własny sposób na to, jak skonfrontować się z czymś takim jak śmiertelna choroba. I myślę, że taki sposób znalazł bohater dzisiejszej Godziny Prawdy, Antoni Syrek-Dąbrowski. Witam cię, Antoni. Dzień dobry, cześć. I dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do programu. No, bardzo mi miło. Było dość głośno o tobie w ubiegłym roku, kiedy zacząłeś właśnie ujawniać to, że jesteś bardzo chory, wykorzystując do tego scenę. Bo tak. Od razu powiedzmy sobie otwarcie, tak. Jesteś komikiem. Mm-hmm. Uprawiasz tak zwany stand-up, a słuchacze Trójki już wiedzą, czym jest stand-up, bo bardzo często o tym mówimy. Zresztą był tutaj moim gościem Piotrek Szumowski, który opowiadał o swoich doświadczeniach. Skąd był ten pomysł? Skąd pomysł? Tak. Na to, żeby o tym mówić? Tak. To ja nie wiem, czy to był raczej taki, wiesz, przemyślany pomysł, co raczej ludzka potrzeba, żeby powiedzieć o tym, bo ja się dowiedziałem o wylewie, bo zaczęło się od wylewu, na koniec lipca zeszłego roku i zaczęto mnie diagnozować od początku sierpnia. Dlatego mój materiał na temat tego nazywa się sierpień, bo cała diagnoza i wszystko tam przebiegło. Najważniejsze rzeczy, poza operacją, która miała miejsce w listopadzie, w sierpniu, wszystko działo. I pierwszy raz wyszedłem na scenę 26 sierpnia i opowiedziałem publiczności to, co się u mnie dzieje. To nie było śmieszne, to było po prostu, wiesz, odreagowanie. Ja po prostu musiałem sam z siebie to wyrzucić i przyszedłem na scenę trochę, to zabrzmi okropnie też, ale tak jest prawda, no, że ja trochę wykorzystałem scenę, by odreagować to, co się dzieje w moim życiu, żeby po prostu wywalić, wiesz, flaki najcięższe. To nie było wcale za bardzo śmieszne, to po prostu było prawdziwe, to było tak do bólu prawdziwe, że ludzie, strasznie dużo wiadomości dostałem po tym występie od ludzi i podchodzili do mnie i mówili, do dzisiaj do mnie podchodzą i mówią, że to był niesamowity stand-up, ponieważ był szczery, to naprawdę gwarantuję, że nie było bardzo śmieszne, ale było takie, że ja po prostu potrzebowałem wywalić z siebie to, co się ze mną dzieje, że dziewczyna mnie rzuciła w jednym tygodniu, że dowiedziałem się potem, że właśnie miałem wylew, że mogę mieć guza mózgu, że nie wiedzą, co jest pod tym krwiakiem, że mogę mieć kolejny wylew, że jeżeli będzie operacja, to mogę nie wyjść na scenę po raz kolejny i mogę mieć sparaliżowane część twarzy, mogę nie mówić wyraźnie, mogę bełkotać. Właśnie, chciałem cię zapytać o ten wylew, on nie przykuł cię do łóżka, bo to potrafi być sytuacja taka, że ludzie tracą zdolność poruszania się. Miałem ogromne szczęście. W ogóle dowiedziałem się dopiero z 2-3 miesiące temu. Lekarka mi powiedziała, że oni jak zobaczyli, jaki mam rozmiar wylewu i jak ja funkcjonuję po tym wylewie, to że miałem ogromne szczęście, że mi nic nie było. Że funkcjonowałem praktycznie normalnie i przez to, że mi nie powiedzieli, to też nadal w ogóle się bawiłem. Bo jakby odreagowałem, więc tam chodziłem na imprezy, po prostu piłem ze znajomymi, no robiłem głupoty, które z dzisiejszej perspektywy bym raczej nie rób tego, a wtedy, wiesz, to było odruchem jakby obronnym. I nic mi się nie stało. Jedyną konsekwencją, która była ironicznie cudowna, było to, że miałem padaczkę skroniową, która objawiała się u mnie euforią, tak jakbym miał stan manii. Więc ja byłem szczęśliwy ze wszystkiego. Chodziłem, miałem super wrażliwy węch, wąchałem wszystko naokoło. Byłem po prostu w stanie absolutnego szczęścia, kiedy mnie zdiagnozowano, że mogę mieć guza mózgu. Co było strasznie dziwnym zderzeniem jakby, no po prostu rzeczywistości z potworną rzeczywistością, ale byłem super szczęśliwy w dniu, kiedy się dowiedziałem, że mogę mieć guza mózgu. Ten guz mózgu był związany z wylewem? On w jakiś sposób był tu związek skutkowo przyczynowy? Bo oni nie wiedzieli na początku, czy to jest guz, czy łagodny jakiś nowotwór mózgu i podejrzewano naczyniak jamisty lub tętniczo-żylny. Koniec końców po tej operacji, po histopatologii się okazało, że miałem naczyniak jamisty i właśnie on pękł. Ja byłem na działce, pokłóciłem się z dziewczyną i byłem pod wpływem alkoholu i to ciśnienie spowodowało, że on pękł i zaczął krwawić do środka i to właśnie to wywołał wylew. No tak, ale zaczął krwawić do środka głowy, tak. Nie powodując jednocześnie żadnych zaburzeń w twoim zachowaniu. Spowodowało to, że spałem całe 2 dni i moi znajomi się przestraszyli, że dziwnie się zachowywałem, bo ja tak usiadłem przy śniadaniu i nagle tak powiedziałem, że widzę, jakby, że rzeczywistość mi się zaczęła ze snem sklejać. I oni tak powiedzieli, coś jest dziwnego. Ja się położyłem spać, a myśleli, dobra, coś tam głupoty gada. Powtórzyło się potem to po południu i mnie do szpitala zawieźli. I w szpitalu lekarz stwierdził, że pewnie się nawalił, głupoty gada i wiesz, i mnie puścił do ten. I przez tydzień moja koleżanka Joanna Pawluśkiewicz mi mówiła, że Antek, masz iść do szpitala, masz sobie zbadać, to nie jest normalne, to co się z tobą dzieje, nie jest normalne. I ona mnie zmusiła, że poszedłem i zrobiłem sobie rezonans i faktycznie okazało się, że mam coś w głowie. I później nastąpił okres kilku miesięcy, kiedy wiadomo było, że musi być przeprowadzona operacja. Tak, wtedy jeszcze nie do końca było wiadomo, bo teraz mówię o 3-4 sierpnia i 4 sierpnia potwierdzono. Lekarz, w sumie bardzo fajny lekarz, bo powiedział mi, że powinien mnie teoretycznie tutaj zatrzymać, bo mogę mieć kolejny wylew, ale on powiedział, na twoim miejscu bym poszedł do domu. że w sensie spędź czas z rodziną, tam będziesz się lepiej czuł, bądź przy bliskich, bo to wiesz, to jest, bo kolejny wylew mógł mnie sparaliżować, to co właśnie mówiłeś. I on powiedział, że jak będziesz oglądał tutaj ludzi leżących, chorych, nieotoczonych komfortem bliskich, to będziesz się dużo gorzej czuł, więc to jestem strasznie za to wdzięczny. Mądry lekarz. Bardzo, bardzo. Tak, że psychologicznie do tego podszedł i puścił mnie do domu, ja mogłem siedzieć, spotykałem się z bliskimi, znajomymi i to mi no bardzo, bardzo psychicznie pomogło też. I szybko chciałeś odreagować i stąd wprowadzenie tego tematu do twoich wystąpień przed publicznością, bo ty zajmowałeś się stand-upem dużo wcześniej. Tak, ja się zajmowałem. Zacząłeś w 2010 roku. Tak. Czy w twoich stand-upach był jakiś pomysł, który ciebie określał, coś autorskiego? Wiesz co, do tej pory to wiesz, to pływałem tak między różnymi tematami. Zacząłem od tego opowiadać, że jestem rudy, że byłem wyszedzany jako rudy, jako dziecko i to było takie śmieszne, że ten rudy. Potem ostatnio mój materiał taki duży był, nazywał się Everyman, czyli taki zwykły człowiek, bo nie czuję się... Ludzie lubią przypinać do ludzi na scenie taką niesamowitą otoczkę. Ach, on musi być tak utalentowany, to musi być taka charyzma. A ja tak ja patrzę coraz częściej, nie, to nie jest. Jesteśmy zwykłymi ludźmi. Każdy może wyjść na scenę i być niesamowity, tylko trzeba trochę pracy w to włożyć. I dla mnie mój poprzedni materiał był właśnie o tym, że właśnie jestem absolutnie zwykłym człowiekiem, który po prostu w pewnych okolicznościach zaczął występować i to robi. I nie jestem niezwykły w żadnym aspekcie. Więc poprzednie materiały były o tym, o różnych głupotach, a teraz mi się wydarzyło coś takiego i w sumie to też dziwnie zabrzmi, ale że wydarzyło się to w takim momencie, gdzie już posiadałem tyle warsztatu stand-upowego przez te 6 lat poprzednich, że potrafiłem przekuć te wydarzenia na taki na prawdziwą historię, która się wydarzyła, a nie jakieś głupoty opowiadać i tanie żarty na ten temat. Bo nie chciałem, żeby to było tanie, jak opowiadam, wiesz, historię o wylewie, o tym, wiesz, właśnie o operacji, o strachu przed, wiesz, jakby śmiercią, o tym, jakie mogą być konsekwencje tej operacji, że mogę nigdy nie występować już, że wiesz, że może mi sparaliżować twarz. Tak. Nie był to łatwy moment w życiu, ale na szczęście już miałem tyle doświadczenia, że potrafiłem to przeorać. Wiesz, ludzie idą na stand-up, by się bawić. Tak. To, co ty zaproponowałeś, było pewnym złamaniem umowy. Jest, tak jak mówisz, zacząłeś mówić o sprawach na tyle poważnych i to w tak szczery sposób, że dla ciebie było to odreagowanie. Tak. A to jest, jakie reakcje obserwowałeś ze strony widzów? To masz rację, że to jest, często ludzie przychodzą, że ja chcę sobie głupoty pooglądać, chcę się pobawić, zapomnieć o problemach dnia codziennego. No ja wychodzę z trochę innego założenia. Uważam, że komedia jest formą sztuki. I jak każda sztuka ma prawo poruszać bardzo różne tematy. W tym momencie już ludzie wiedzą, że coś takiego robiłem i z jakimś czasem tak się rozeszło słowo, że to się dzieje, że nie robię takich zwykłych głupot, tylko że tutaj jest poważna rzecz. I chciałbym to utrzymać, żeby pchać komedię w tym. Bo do tej pory mam wrażenie, że w Polsce komedia jest trochę taka zgrana na tanie sztuczki, takie disco polo komediowe, że mamy biesiady, mamy coś tamtego i są tanie żarty z teściowej, tam głupoty. A uważam, że to jest medium, które może mówić o bardzo poważnych tematach. I faktycznie na początku był szok. Pamiętam, jak jeden gość do mnie podszedł po występie i mówi, słuchaj, tydzień temu ze szpitala wyszedłem po operacji mózgu, znajomi mnie zabrali na stand-up, żeby się rozerwać i ty gadasz godzinę o guzie mózgu. I to było ironicznie bardzo cudowne, ale bardzo, bardzo fajnie. Przybiliśmy sobie piątkę i tak to pogadaliśmy o tym. To było takim wyzwalającym wydarzeniem dla mnie, przynajmniej w bardzo wielu aspektach, ale też reakcje ludzi są bardzo różne. Od absolutnego zachwytu, że super, ale też po szok ogromny. Bardzo często mi się zdarzało, że ludzie płakali podczas występów. Nie ze śmiechu zaznaczam. Podczas występów, wychodzili z występów płacząc lub po występie przychodzili się przytulali. Ale przeważnie te osoby płaczące nie są płaczące na zasadzie, że o Boże, jakie to jest okropne, tylko to rezonuje z czymś w życiu, bo bardzo wielu ludzi ma takie historie wśród bliskich. I niestety, co odkryłem, to że jest wstyd mówienia o tym. Że ludzie się wstydzą mówić o tym, że mają kogoś bliskiego z takim problemem, że dużo kobiet się wstydzi mówić o tym, że mają guzki w piersiach i tego typu problemy. I nagle okazuje się, że jeżeli ja zaczynam o tym mówić głośno, to ludzie zyskują też taką odwagę i przyzwolenie do mówienia też o tym głośno. I przychodzą do mnie, mówią mi o tym, dzielą się swoimi historiami właśnie po występach i opowiadałem właśnie o tym, jak przychodziły niektóre dziewczyny operacje piersi. Jedna dziewczyna mi powiedziała o swojej mamie, która miała właśnie bardzo podobną historię do mojej. I często się to kończy takim bardzo miłym właśnie przytuleniem. Ej, dziękuję, fajnie, że przyszliście na mój występ. I też się często mówią, że nie spodziewali się, że tak to się skończy, bo przyszli się rozerwać, tak jak mówiłeś, a tutaj się ten wieczór skręca w zupełnie inną stronę. A jak się przygotowywałeś do tego pierwszego występu? Bo myślę, że to było niezwykle istotne. Powiedziałeś, że główny motyw był taki, że chciałeś odreagować. Chciałeś właśnie oswoić w jakiś sposób tą traumę. Mhm. Bo jestem przekonany, że gdzieś w głębi duszy bałeś się po prostu. O Jezus Maria, byłem przerażony. Byłeś przerażony. No, wiesz, jak się przygotowywałem, ja nie pisałem wtedy stand-upu, ja pisałem dziennik. Ja po prostu spisywałem codziennie, co się wydarzyło. Bo ja potrzebowałem wyrzucić to z siebie. To się tyle działo, tyle rzeczy, tyle niepewności, tyle lęku. Ja pamiętam taki moment, to ładnie mam wrażenie obrazuje, że jadę sobie autobusem, nie pamiętam skąd, i widzę reklamę jakiejś sieci komórkowej i tam było napisane, podpisz z nami 2-letni kontrakt. I tak, ja tak myślę, nie wiem, czy to już mnie dotyczy, nie, czy ja mam jeszcze 2 lata, czy to może jeszcze ten. I taki byłem tak, wiesz, między światami trochę, między światem, w moim mózgu oczywiście, nie, że między światem żywych, a już może ludzi terminalnie chorych. I nie wiedziałem, bo mi mówili, że, bo jeżeli to byłby, wiesz, złośliwy guz, co na szczęście okazało się, że nie był, to miałbym przerzuty, chemioterapię i takie inne rzeczy. I to jest mózg, wiesz, narzędzie, którym pracuję najbardziej, nie, wiesz. Nie wiem, czy ja mogę powiedzieć, że się przygotowałem, ja po prostu wyszedłem, ja już nie pamiętam, ja mam to nagrane gdzieś na telefonie, ten audio z tamtego wieczoru. Ale miałeś to spisane wcześniej? Miałem spisane, miałeś, tak. Ułożone spisane. W głowie, wiedziałeś, tak. Co po czym będziesz mówił. Ja im opowiadałem po prostu, ja nie myślałem tak, że co po czym będę mówił, tylko data po dacie opowiadałem, co się dzieje. I starałem się to zrobić w komediowy sposób, ale... Autoironiczny. Tak, tak, tak. Trochę taki prześmiewczy, ale dopiero w połowie występu sobie zdałem sprawę, że to jest zbyt świeże, że ludzie, wiesz, widzą, że jestem w środku tego, że to nie jest historia sprzed 10 lat. Wiesz, jak to mówią, że komedia to jest tragedia plus czas, a tutaj jest, to jest tragedia, która się dzieje właśnie w tym momencie i gościu mówi na ten temat śmiesznie, ale to jest tragedia, która się dzieje teraz, więc no tak... Dałeś radę? Pociągnąłeś wtedy ten występ bez żadnego momentu takiej refleksji, że jedziesz po bandzie? Wiesz co... Dałem radę w sensie takim, nie wiem, czy tak to można nazwać, że dałem radę. To w sensie takim, że opowiedziałem tą historię. Ja opowiedziałem ją i ja tego bardzo potrzebowałem. Potrzebowałem się podzielić z ludźmi. I jeżeli tak rozumiem, dałem radę, to tak, ale nie wiem, czy można to nazwać, że dałem radę, że wow, kozactwo występu. Występ nie był priorytetem wtedy. Dla mnie priorytetem było opowiedzenie tej historii. I ci ludzie to przyjęli. Tak, bardzo. To było niesamowite, bo to grałem w Iskrze, tam koło stadionu Iskry i było tam ze 400-500 osób. I wow, było, dużo. I było słychać po prostu ciszę absolutną. Taką, wiesz, jak mówiłem każde słowo, to ludzie po prostu chłonęli to tak niesamowicie, że nigdy chyba tak nie miałem na występie aż takiej ciszy, szczególnie na plenerowym występie, gdzie, wiesz, gdzie dużo się dzieje naokoło, a tam po prostu wszyscy, wiesz, byli zahipnotyzowani tym. No chyba, no prawda, no tutaj prawda jest największym takim, wiesz, eliksirem, który ludzi łapie za serce. I po tym pierwszym występie pomyślałeś, że to jest dobre doświadczenie, że możesz iść w tą stronę. Nie mogę ci tak definitywnie powiedzieć, że wiedziałem, że tak, totalnie idę w tym kierunku, tylko bo wtedy się za dużo działo w moim życiu. Ja wiedziałem, że się zbliża ta operacja i znaczy wtedy jeszcze było w ogóle nie wiadomo, czy ją będę miał, czy może będzie, że przez żyły ci biorą i zaklipsowują to w środku i nie muszą ci się wkuwać przez czachę, czyli nie muszą przez mózg się przekrawać. Więc też byłem tym też zajęty, plus rozstaniem. I stand-up był dla mnie bardzo ważną rzeczą, ale nie pamiętam, czy to pomyślałem sobie tak, no tak, to będzie to, co... Znaczy na pewno chciałem o tym opowiedzieć i dalej dopracować tą historię i jeździć z nią i opowiadać o tym ludziom, co się dzieje, ale nie wiem, czy to mogę powiedzieć, że tak, wtedy zrozumiałem, że to chcę robić. No wiesz, bo z mojego punktu widzenia niezwykle ciekawe jest to, że po tym pierwszym wystąpieniu, które było... no takim krzykiem prawdy z twojej strony. Wchodzisz dalej, zastanawiasz się, czy to jest numer, który będę powtarzał. Tak. Bo z każdym powtórzeniem on już przestaje mieć tą wartość tej pierwszej ekspiacji. Tego, co ci płynie z duszy, tego krzyku, tego próby opanowania strachu. Znaczy dla widza pewnie nie, no bo słyszę ją po raz pierwszy. Dla mnie na pewno tak. Oswajasz, wiesz, tą bestię z czasem. Dlatego zdecydowałem się na nagranie tego mojego stand-upu, tego sierpnia w marcu tego roku. Bo wiedziałem, że on będzie z czasem się robił coraz lepszy, jakby komediowo, ale też miałem wrażenie, że trochę straci prawdy. Tak, dokładnie to mam na myśli. I dlatego zdecydowałem się nagrać dość szybko, co wszyscy się pukali w głowę, bo stand-up działa trochę odwrotnie jak płyta muzyczna, bo płytę muzyczną dopracowujesz, wydajesz i potem zaczynasz jeździć z koncertami. A ze stand-upem jest tak, że jeździsz z występami, dopracowujesz to do perfekcji i wydajesz, jak już jest super, super nagrane, super dopracowany każdy element i wtedy wydajesz i przestajesz z tym jeździć. Tak działa stand-up. A ja nagrałem to po 3 miesiącach jeżdżenia z tym. Czyli bardzo szybko ludzie, tak, że tak już, na serio, ale bałem się właśnie tego, co mówisz, że stracę ten element prawdy. Więc w tym występie, który jest na YouTubie, jest ta historia jeszcze nie okrzepła we mnie tak do końca i odczuwam ją na innym poziomie niż teraz, bo teraz opowiadam to z dużym luzem, bo już przyzwyczaiłem się, przeżyłem to. Wręcz mam takie dziwne wrażenie, że tak już tak jakby to trochę dotyczyło innej osoby. Wiem, że to jestem ja, ale jakbym usłyszał o kimś, że ktoś inny miał to, co ja, to bym się bardziej przejął. Wiesz, że jestem tak oswojony z tą historią. Ten cykl został zamknięty. Już w tej chwili nie mówisz o tym podczas swoich występów, prawda? W momencie, kiedy domknąłeś poprzez nagranie... Tak. Koniec. Tak, wypuściłem to 28 sierpnia i teraz jest koniec. Teraz mam premierę nowego materiału. Teraz myślę o moim stand-upie, taki bardziej nie reportażowy, ale taki autentyczny, co się dzieje w moim życiu. I teraz będę opowiadał o tym, co się dzieje po takim sytuacji, jak się zmieniło moje życie i jak ja teraz żyję. Bo teraz mam kolejną dość dużą zmianę w moim życiu. Nie mogę pić w ogóle alkoholu przez 2 lata, bo muszę brać leki przeciwpadaczkowe i do 2018 roku, do listopada, zero alkoholu. Więc jest to dość duża zmiana w moim życiu. Dobrze, porozmawiamy pewnie jeszcze o tym, co przed tobą, ale też jest kilka ciekawych wątków, jak to w ogóle się zaczęło w twoim życiu. Najpierw piosenka. Wybierasz Isley Brothers. Tak, Work to Do. Co to jest za grupa i dlaczego jest ci bliska? Jest to utwór, który usłyszałem w serialu OJ vs. The People. To jest na Netflixie taki serial o procesie OJ Simpsona. I tam jest taki element, gdzie oni muszą dużo pracować. I jest to piosenka o tym, że facet śpiewa do dziewczyny, że ach, dużo pracuję, kochanie, zarabiam dla nas pieniądze. I strasznie mi się podoba jej energia i pozytywny feeling. A ja bardzo lubię to, co robię, swoją pracę, czyli stand-up. Więc bardzo się cieszę, że ten muszę iść w cudzysłowie do pracy. A zatem Work to Do. W godzinie prawdy Antoni Syrek-Dąbrowski, stand-uper, człowiek, który postanowił opowiedzieć publiczności o własnym dramacie. W sposób prawdziwy opowiadał o wylewie i o operacji guza mózgu. Cała sprawa jest do obejrzenia. na YouTubie, bo powiedziałeś o tym, że zamknąłeś całą tą figurę. Jeżeli ktoś z Państwa by chciał usłyszeć Antka, jak to mówił, to może to zrobić. Tego typu audycji, jak nasza Godzina Prawdy, bez sensu byłoby, gdybyś zaczął prezentować fragmenty, nie, absolutnie, prawda? Absolutnie bez sensu, bo to nie jest to samo. To trzeba zobaczyć na żywo albo obejrzeć właśnie na YouTubie, to wtedy... Najlepiej na żywo, to jest jednak zupełnie inny odbiór. To tak jak my rozmawiamy, nie? Tak jakbyś obejrzał rozmowę ze mną na YouTubie, to jest tak, nie jest to samo, ale... Oczywiście. Powiedz jeszcze, co wydarzyło się między wylewem a listopadową operacją, bo wtedy już prezentowałeś stand-up. Mhm. A wiedziałeś, że nadchodzi czas ważny, bo będziesz musiał poddać się operacji i to poważnej, cięcia głowy. A mogę jeszcze na chwilę wrócić do jednej rzeczy? Oczywiście. Bo powiedziałeś na początku to, że opowiada o swoim dramacie. Z dzisiejszej perspektywy na pewno było tragiczne wydarzenie, dramatyczne, ale nie wiem, czy to, wiesz, tak to stygmatyzował, że to dramat, bo powiem ci, że to było jedno z najlepszych wydarzeń, jakie w moim życiu się wydarzyło. Choroba? Tak. To zabrzmi okropnie, wiem, ale to było z najbardziej otwierających oczy, wiesz, takich uświadamiających mnie, powodujących, że dojrzałem jako człowiek. Mam wrażenie, że też dojrzałem jako komik, że dostałem tyle wsparcia, miłości od ludzi naokoło mnie, zrozumiałem, jakie mam priorytety w życiu, wiesz. Okej, dobra, wiadomo, że ludzie lubią tak stygmatyzować, że a Boże, to był dramat i tyle, to jest dramat. A ja nie wiem, wiesz, jak gadam z ludźmi, którzy przeżyli podobne rzeczy, to wszyscy są tacy obudzeni. To jest takie coś, że nagle, a o to chodzi, a to jest ważne. Rozumiem i dlatego bardzo, tak jak powiedziałeś, że to przeżył dramat i tak myślę, okej, no to było tragiczne, ale nic w życiu lepszego mnie też nie spotkało do tej pory. Rozumiem, bo w sytuacji zagrożenia życia zaczynasz przede wszystkim porządkować twoje wartości. Tak. To jest tak, jakbyś miał nagle, wiesz, wszystko ci się wygasza i tylko te najważniejsze rzeczy ci się palą w życiu. I masz takie, okej, to jest dla mnie ważne. Moi bliscy są dla mnie ważni. Scena jest dla mnie ważna. Bzdury, jakieś tam pieniądze, coś tam, jakiś tam samochód, coś. To jest w ogóle nieważne. I wiesz, nagle zrozumiałem, co jest dla mnie tak naprawdę ważne. Więc dlatego tak, jak powiedziałeś, ten dramat, ja myślę, nie do końca. To było wspaniałe też doświadczenie. Do tego jeszcze doszła sprawa z twoją kochaną dziewczyną. Mhm. Bo to też ważny wątek, że straciłeś oparcie osoby najbliższej. Rozstaliśmy się, to tak jakby, żeby, bo czasami ludzie to źle rozumieją. To nie, że mi zdiagnozowano i moja dziewczyna wtedy stwierdziła nara, tylko że rozstaliśmy się przed diagnozą. To było dokładnie w tym samym momencie i ona okazała mi strasznie dużo ciepła i wsparcia, ale też potrzebowałem się zdystansować od niej, bo jakby... No nasz związek nie funkcjonował dość dobrze, więc miałem jakby rozliczenie i ze związkiem, i z tą chorobą, więc dużo się nagromadziło w jednym momencie. Ten czas do operacji, tak jak mówisz, był ważny i zawodowo, tak, bo zacząłeś o tym mówić, i w sensie dla ciebie osobiście. Tak. Bo jak mówisz, to był ważny czas, pewne rzeczy zaczęły ci się otwierać, tak. Porządkować. No ale operacja... Bałeś się pewnie bardzo, co? No byłem absolutnie przerażony. Chodziłem do wróżek, chodziłem do energoterapeutek, że może to powstrzyma. Nie powstrzymał. Wróżki mi powiedziały, że dobrze, że operacja się uda, proszę się nie bać. Więc to mi to, na serio, głupio zabrzmi, ale to mnie uspokoiło. Bo a co wiedziałeś o samej operacji? Wiedziałeś, że będą ci otwierali czaszkę? No, neurochirurg mi powiedział tak, że to jest w prawym płacie skroniowym, bardzo płytko, więc to jest bardzo dobry znak, bo to nie jest gdzieś głęboko w mózgu, że mi otworzą tutaj właśnie takie jajko, mi wytną na skroni, tam włożą, przetną, wytną, wyjmą to wszystko i będzie po zawodach. Nie powinno być żadnych konsekwencji, bo lekarz mi powiedział 95%, że nie będzie żadnych konsekwencji, ale jest 5%, że będzie miał pan paraliż twarzy, bądź z mową problemy. Co wiesz, co jak występujesz scenicznie i to jest twoim życiem, to jest to jednak problem. Jakbym był, nie wiem, może w innym zawodzie typu informatyk, gdzie mogę inaczej, to może nie byłoby... Wiadomo, że to i tak jest tragedią, ale dla mnie to jest moje pierwsze źródło utrzymania, no tak, więc byłem absolutnie przerażony, ale... Ale o zagrożeniu życia nie mówił lekarz. Nie mówił. To tak jak mówię na początku, dopiero się po jakimś czasie dowiedziałem, że po wylewie mogłem mieć kolejne, a żyłem w taki sposób, że sam prowokowałem kolejny wylew, ale nie wiedziałem tego wtedy. Byłem absolutnie przerażony tą operacją, bo liczyłem do ostatniej chwili, że nie będą musieli mi się przez mózg wbijać. No ale niestety do tego doszło, ale na szczęście neurochirurg zrobił znakomitą pracę, wykonał i wszystko jest okej, wszystko jest dobrze, więc jestem bardzo wdzięczny za to wszystko. No to też kolejny moment, o który cię muszę zapytać, kiedy już po operacji się dowiadujesz, że jest dobrze, tak, że wygrałeś. Tak. Tak, o Jezu. Euforia, co? O Jezu, nawet nie wiesz jaka. Nawet nie wiesz, to jest takie, że wstałem następnego dnia i stoję, idę i ten lekarz mówi, no gratuluję, wszystkim pan rusza. Ja tak, Jezu, wszystkim, wiesz, tak ruszam rękami, taki zaszokowany, chodzę po tym. Jestem dzień po operacji mózgu, ja myślałem, że będę 2 tygodnie leżał plackiem w ogóle ten, a ja dzień po operacji już chodzę po oddziale, tam gadam z psychologami oddziałowymi i tak dalej, i tak dalej. 4 dni mnie wypisali po operacji mózgu. Pojechałem do domu 4 dni po operacji. Tata mnie zabrał na burgera, a usiedliśmy, pogadaliśmy sobie. To też było takim bardzo fajnym, tak a propos co mówiłeś, że ja tak zaprotestowałem przed nazywaniem tego dramatem. Bardzo się, wiesz, z rodzicami zbliżyłem, odnowiliśmy taki, nie że mieliśmy jakiś tam stracony kontakt, tylko że częstotliwość naszego kontaktu bardzo wzrosła. I to też było bardzo przyjemne, wiesz, usiąść z tatą w środku dnia, we wtorek na burgerze, na rondzie ONZ, po prostu posiedzieć, pogadać sobie o bzdurach, tak... To jest bardzo fajne, więc dlatego tak chciałem chronić też ten element dobry tego wydarzenia. Mm-hmm. No tak, mogłeś spojrzeć na swoją rękę i docenić fakt, że możesz ruszyć każdym palcem, tak, z osobna. Tak, nikt, wiesz, jakby normalnie nie myślisz o tym, że jakie to jest cudowne, że mogę się przejść na spacer, że mogę chodzić, że mogę, wiesz, używać swojej twarzy, że pamiętam, byłem w Olsztynie i poznałem pewną dziewczynę i przespałem się z nią. I pamiętam, że w trakcie kochania się z nią pomyślałem sobie, to może być ostatni raz, kiedy jestem pełnosprawny w takiej sytuacji jako mężczyzna. Wiesz, seksualnie, wiesz, że mam obie ręce sprawne. Ja nie wiedziałem, czy będzie ten. Wiesz, po operacji myśląc, Jezus Maria, będę mógł uprawiać normalnie seks, całować się, wszystko będzie dobrze. To jest takie nagle, wiesz, taka normalna rzecz staje się nagle niewyobrażalnym darem. Więc dlatego też jest to cudowne, wiesz, gdzie nagle, wiesz, bo wszyscy bierzemy tak to, że to jest normalne, że mam to wszystko. To jest normalne, że mam samochód, to jest normalne, że jeżdżę sobie do pracy. O Boże, jaka dzisiaj zła pogoda. Taki, tak, na serio, wiesz co, przejdźmy się kiedyś tą alejką właśnie, kiedy może się okazać, że możesz za chwilę nie chodzić, albo kurde, wiesz, stracić wzrok, to wtedy pogadamy, czy to jest takie tragiczne, że dzisiaj jest zła pogoda. I tu się pojawia to słowo dramat, o którym mówiliśmy, bo dla wielu ludzi świadomość, że coś się skończy z tej normalnej sfery życia, staje się powodem do głębokich depresji. Mhm. Wiesz o tym, że bardzo często ludzie przegrywają z chorobą, zanim jeszcze tak naprawdę ta choroba ich dopadnie. Mhm. Na szczęście coraz więcej się mówi, to przestał być temat tabu, choć ciągle ludzie wstydzą się mówić o swojej chorobie. No to prawda, to zauważyłem. Po operacji jak długo trwało, kiedy znowu pojawiłeś się przed publicznością? Bo to był kolejny element twojego monologu, prawda? Wprowadziłeś to, co się działo w szpitalu, do swojego występu. Tak, absolutnie, od razu, z miejsca. Ja byłem chyba na scenie już 7 dni... czy 9 dni po operacji, jeszcze z plastrem na głowie chodziłem. Jeszcze ja mam zdjęcie na swoim tam fanpage'u czy na Instagramie, że jestem z plastrem na głowie na scenie, już gadam do ludzi o tym, co się wydarzyło podczas operacji. Ale to już był taki, to już był inny śmiech. To już nie było takie, o Boże, jestem w dramacie. Tylko było takie, o, udało się, żyję, słuchajcie, mam plaster na głowie, ale jedziemy dalej, jest dobrze. I to było z inną energią, że wtedy tak, wiesz, to się wracało. I wtedy poznałem swoją nową, absolutnie cudowną dziewczynę i ten... Więc też był podwójna radość odżywania na nowo takiego, wiesz, w różnych aspektach życia, więc też to było wspaniałe. Więc byłem 9 dni już po, 7 albo 9, nie pamiętam, po operacji. Powiedz, czy teraz, jesienią 2017 roku, ta cała figura związana z chorobą i z artystyczną interpretacją tego, co się wydarzyło, jest zamknięta, przerobiona przez ciebie, czy to nadal w tobie jest i żyje? Jest zamknięta i przerobiona. Teraz bardziej jestem w tym punkcie, o, co dalej? Wiesz, to było takie wysokie C, takie bum. Znaczy zrobiłem coś takiego dość mam wrażenie mocnego, a teraz trzeba pójść dalej. I jak teraz stawić czoła wyzwaniom artystycznym, kiedy jestem szczęśliwym człowiekiem. Więc mam kolejny problem. Nie? Zdrowym, kochanym, tak, kochającym. Dokładnie, nie? Jest najgorzej. I głodnym sukcesu. To jest trudny rynek stand-upu w Polsce, bo on jest bardzo konkurencyjny, wydaje jeszcze mi się, nie. Że... Jeszcze nie. Jesteśmy we wczesnej fazie rozwoju. To nie jest muzyka. W muzyce to, wiesz, żeby się przebić, to naprawdę musisz i być niesamowity artystycznie i też jakby rozmawiać z ludźmi, być wszędzie, to jeszcze nie jest ten poziom, co w muzyce. Na razie raczej to jest taka społeczność, która się wspiera i razem działa. Jak ktoś wydaje taki pełny program, to udostępniają komicy nawzajem, więc to jest raczej taka jeszcze wschodząca społeczność. Choć wydawałoby się, że jeśli chodzi o kabarety, to mamy przesyt, ale tak, stand-up nie jest klasycznym kabaretem. No to tak, my żyjemy w oddzielnym życiem. Mamy oddzielny krąg artystyczny. Tak, tak. Dobrze, Antoni, zagrajmy drugą piosenkę, bo warto by było usłyszeć, jak to się wszystko zaczęło i dlaczego wybrałeś taką artystyczną drogę. A to przypadkiem. No, zaraz o tym powiesz. Wcześniej Jackson Sisters. Tak. Czyli I Believe kolejna, in Miracles. Tak, czyli I Believe in Miracles, wierzę w cuda. Dokładnie. Właśnie, to zanim zagramy, jeszcze powiedz mi, czy ty jesteś religijny? Absolutnie, jestem ateistą. Jesteś ateistą. Tak. To ci pomogło, czy nie? Nie zrobiło mi różnicy. Nie, ja jestem humanistą, jakby jestem człowiekiem, więc jakby bliskość moich przyjaciół i rodziny dla mnie najwięcej zrobiła. Jackson Sisters, I Believe in Miracles. Godzinie Prawdy Antoni Syrek-Dąbrowski, stand-uper, który miał wylew, operację mózgu i który pojawił się na scenie stand-upowej, mówiąc o tym, co go dotknęło. I o tym rozmawialiśmy na razie, w Godzinie Prawdy. I w zasadzie ten temat powinniśmy zamknąć, prawda, jak ten Antoni? Teraz powiedz mi, masz w tej chwili 36 lat? 35 lat. Mhm. Jak się podejmuje decyzję o tym, że chce się występować przed ludźmi, stojąc przed nimi tak face to face? Bo to stand-up jest dość specyficznym, artystycznym przedsięwzięciem. Bardzo często stand-uperzy podkreślają, że gdzieś przełamywali swoją nieśmiałość i że to się stało sposobem na znakomitą artystyczną drogę. Jak było w twoim przypadku? Z przypadku kompletnie jestem. Jestem zupełnie z przypadku w stand-upie, ponieważ siedziałem na Bankowym z moimi przyjaciółmi i tak stwierdziłem, co ja mogę z życiem zrobić, nie mam żadnego planu, nie mam żadnego pomysłu. I oni tak, ale co ty lubisz najbardziej? Tak mówię, no stand-up lubię, ale tak jakoś, no spoko jest, ale nie wiem. Wyjaśnijmy naszym słuchaczom, że Bankowy to Plac Bankowy w Warszawie. A, tak, przepraszam najmocniej, tak. Kiedyś Plac Dzierżyńskiego. O, to już nie pamiętam tych czasów. W każdym razie stwierdziłem, dobra, to otworzę klub komediowy, co było szalonym pomysłem. To był 2009 rok, wtedy w ogóle nie było stand-upu, improwizacja też raczkowała kompletnie w Polsce. Ale ja stwierdziłem, że otworzę sobie klub, więc zatrudniłem się na Chłodnej 25, też w Warszawie. To jest taka knajpa, klubo-kawiarnia legendarna praktycznie już, niestety już nieistniejąca. Zatrudniłem się tam jako barman, żeby nauczyć się, jak funkcjonuje klub i założyć potem po jakimś czasie swój klub. I tam poznałem Konrada Sztukę, niestety już nie żyjącego, też właśnie nomen omen z powodu raka, reżysera HBO na Stojaka. I on tam robił próby z aktorami, z różnymi ludźmi i zaczęliśmy rozmawiać, bo tam przychodził codziennie i okazało się, że on lubi stand-up, ja ogarniam stand-up, bo miałem ukryty plan założenia klubu stand-upowego i tak zaczęliśmy rozmawiać i on mnie namówił po kilku miesiącach prób, żebym wyszedł na scenę. Ja tak, nie, się nie nadaję, mogę komuś napisać tekst, ale ja w ogóle, po co ja na scenie, w ogóle nie planuję. Miałem 28 lat. I udało mu się namówić mnie i spróbowałem raz, potem spróbowałem drugi, potem trzeci, czwarty, potem się trafił HBO na Stojaka, do którego on mnie zaprosił. Wystąpiłem w HBO, potem zaczęło być Comedy Central, zaproszono mnie do Comedy Central i tak jakoś nagle po roku jestem stand-uperem wtedy. I to było kompletnie szokujące, bo nie planowałem nigdy takiej kariery, nawet nie marzyłem o tym, że mogę być komikiem. A tu się nagle okazuje, że to samo, wiesz, życie tak sobie stwierdziło, będziesz. I jakby ten, no jestem. Był to sukces? Wiesz co, wtedy, no, jeżeli utrzymują cię rodzice i przyjeżdżasz do mamy na obiady w wieku 28 lat, ale jesteś w telewizji jednak i nie masz pieniędzy i musisz pracować gdzieś na pół etatu, to tak, to był to w pełnym tego słowa znaczeniu sukces. Powiedziałeś już, że takim autorskim twoim pomysłem była autoironia z powodu tego, że jesteś rudy. Tak. A jaki miałeś sposób wyrazu, co było twoją charakterystyczną opowieścią? Wtedy, w tym czasie, na początku? Chyba to, że właśnie jestem rudy. To było no, to. Ale no, wszyscy nie zbudujesz na tym 40 minut występu. Wiesz co, no, taką charakterystyczną to była perspektywa, znaczy tak, w ogóle życie jak rudego. To było od początku, kiedy jesteś wyszydzany, na początku w podstawówce, potem jakby problemy seksualne z kobietami, bo wiadomo, rudy nie jest najbardziej seksowną tutaj, przynajmniej jako mężczyzna. Ale potem pojechałem, bo mieszkałem też przez rok na Tajwanie i na Tajwanie się okazało, jak pojechałem tam, że jeżeli jesteś rudy, niebieskooki i masz bladą skórę, co w Polsce jest absolutnie nieseksowne, tam jesteś bogiem po prostu seksowności. Nagle blady, najseksowniejszy mężczyzna. I cały występ polegał na tym, że opowiadam o tragiczności rudego, a potem na końcu wywracałem to, że nagle się okazuje, że to jest tylko kwestia jakby kontekstu, w jakim jesteś. Tam nagle przeniesiono mnie z naszego polskiego kontekstu do kontekstu azjatyckiego i nagle moje negatywne cechy stały się absolutnie seksowne i niesamowite. Więc to było o takiej podróży, historia bohatera, czyli historia rudego. To był takie pierwsze elementy. Czy ty też występowałeś po angielsku? Zdarzało mi się. To były jakieś takie próby na Węgrzech, programów Stand Up Express i tak dalej. Czasami właśnie Piotr Krzymowski robi scenę po angielsku i tam czasami wpadam do niego, ale raczej rzadko. Czyli polski stand-up, który proponowałeś jeżdżąc po kraju, bo tak, to nie była tylko Warszawa. Tak, tak, no wtedy zaczynaliśmy, wtedy nikt nie wiedział, co to jest stand-up, ja dzwoniłem, próbowałem powiedzieć, że przyjdziemy, będziemy gadać, ale co, wy będziecie śpiewać? To jakby, o co chodzi? Czy to jest jakiś kabaret? My tak, nie, nie. Jeden człowiek na scenie opowiada, i tak, no dobra, dobra. I tak żeśmy jeździli, przychodziło czasami 5, czasami 20 osób. No właśnie, czy z tego da się żyć? Teraz tak, ale wiesz, mówimy o 2010 roku, więc dużo się pozmieniało. Żeśmy wydobyli się z absolutnego niebytu, gdzie teraz jestem w Radiu Trójka. Byłem, wiesz, u was pytają na śniadanie w zeszłym tygodniu i to nie jest, wiesz, jakby coś niecodziennego. To jest normalne, ale zaczynaliśmy od absolutnego zera. My żeśmy stworzyli praktycznie całą tak jakby tą strukturę, co tam w cudzysłowie tą społeczność stand-upową, tak od zera, że tam wiesz, były na początku tam był Abelard, Kacper, Kasia Piasecka, Karol Kopiec, Cezary Jurkiewicz, Maciek Adamczyk, Krzysiek Unruk, Przemek Pilarski i ja. I to było wszystko, co było. Było 9 osób w Polsce. I wiesz, dobrze, bez zająknienia wymieniłeś całą trupę. Tak mało ludzi, że to jest... Wiesz, taka artystyczna trupa, rzeczywiście. No. Znacie się doskonale, funkcjonujecie na tych stand-upowych scenach, które na ogół są kameralne, prawda? Mm-hmm. Istotą stand-upu jest jednak spotkanie z kilkudziesięcioma osobami. Tak, tak. Bo te występy, o których mówiłeś, gdzie masz po 500 osób, tak, to jest coś ekstra. Powiedzmy coś nowego. Od roku, dwóch, może trzech się tak zaczęło robić, że mamy takie... No dobrze, Antoni, to znamy już ten początek. Później historia, którą poznaliśmy, związana z twoją chorobą, zamknięta i teraz pytanie o przyszłość. Co dalej? Nie mam pojęcia. Co dalej? To jest bardzo trudne, no wiesz. Ale patrz, odbudowujesz powoli swoją przestrzeń. Wiesz już, że pokonałeś chorobę. Tak. Znalazłeś miłość. Tak. Mówisz w superlatywach o swojej jest nowej cudowne, kobiecie. Jest cudowne, absolutnie, tak. Pewnie niebawem będziesz się zastanawiał nad tym, czy chcesz być tatą. Cicho. Ciszej? Dobrze. Ale artystycznie, jak sobie wyobrażasz najbliższe plany? Nie mam pojęcia, wiesz. Raczej wręcz specjalnie nie chcę jakoś planować bardzo. Jedyne, co planuję, to, żeby to było ambitniejsze coraz bardziej. Żeby to nie było proste, najbardziej łatwe rozwiązania, tylko żeby konstrukcyjnie to także, wiesz, że ludzie przyjdą i tak, o, wow, to w to zostało włożone dużo pracy. To nie jest coś takiego... Ludzie często myślą, że stand-up to oni sobie improwizują. Oni sobie gadają takie bzdury. A nagle się okazuje, chcę, żeby ludzie widzieli, że to jest przemyślana, zaplanowana sztuka, która rozgrywa się przed ich oczami, mimo że ma to iluzję i im lepiej jest to robione, tym ma to bardziej iluzję improwizacji i takiego po prostu rzucania myślami, ale żeby to się spinało w jakąś taką solidną całość. Dlatego ci mówię, że wiesz, że stand-up jest, komedia jest w ogóle formą sztuki i chciałbym bardziej to eksplorować i rozwijać. Fajnie. Myślę, że ci się uda. I na koniec jeszcze raz chciałbym jednak wrócić do wartości, o których mówiliśmy, bo mam wrażenie, że nigdy za dużo mówienia o tych istotnych sprawach. Gdybym jeszcze raz miał cię tak od serca zapytać, czego cię nauczyła ta historia z chorobą? Jak dziś patrzysz na swoje życie, na świat? Co jest dla ciebie ważne, najważniejsze, a co mniej ważne? Wiesz co, jeden, co mnie nauczyła, to tak bardzo osobiście to, że kocham stand-up i to jest to, co najbardziej chcę robić, że jakbym musiał z tego zrezygnować, to bym był straszliwie nieszczęśliwy, ale nauczyła mnie też chyba ważniejszej rzeczy, że ludzie bliscy, bo scena przychodzi, odchodzi, wiesz, jest jakby kapryśną damą, że tak powiem, a tutaj jak jeździsz za dużo, jakby biegasz za różnymi rzeczami, typu tam sukces w cudzysłowie bardzo rozumiany, przedmioty, samochód, mieszkanie, cokolwiek, a wiesz, a nie skupisz się na bliskich ludziach, z którymi możesz się cieszyć tym, ale takich prawdziwie bliskich, to nic z tego nie ma wartości. Nigdzie nie będziesz mógł usiąść. To jest tak, jakbyś nie miał nigdy krzesła, na którym możesz sobie usiąść i odpocząć. I to jest coś, co wyniosłem z tego wszystkiego. Że chcę i że chcę dbać o bliskich, o relacje z ludźmi. Takie szczere, intymne i prawdziwe. Mhm. A masz poczucie wdzięczności wobec lekarzy? Tak, ogromne. Tak, bardzo. No, zapraszałem ich wielokrotnie na stand-upy i jak się zawsze widzimy, bo tam kilka razy wpadłem też do szpitala, tam na Banacha i na kontrolę też, ale też właśnie tak chciałem zaprosić ich, że... Ale widzę, że z jednej strony niektórzy byli tacy, hej, fajnie, że wpadłeś, a niektórzy taki, dobra, kolejny pacjent, dziękuję bardzo, na razie. I wiesz, dla mnie to było niesamowite przeżycie, a dla nich to jest codzienność. Wiesz, jak codziennie operujesz kogoś, czy tam co drugi dzień, no to wiesz, nie. Tak, ale to jest bardzo ważne, taka świadomość, że wiesz, że twoje życie jest w dobrych rękach. Oj, tak, tak. Że masz do czynienia z profesjonalistami. Tak. Pan doktor Przemysław Kunert, no, który mnie operował, no, jestem mu straszliwie wdzięczny. On sam chyba nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo, ale jestem bardzo, bardzo mu wdzięczny. Ja tobie dziękuję za to spotkanie, bo myślę, że padło dużo ważnych słów podczas tej rozmowy związanej z tym, przede wszystkim, kiedy powiedziałeś, że to, co ci się wydarzyło w życiu, tak naprawdę nie było dramatem, tylko było jakimś twoim gigantycznym przeżyciem na plus. Mm-hmm. Tak. I to jest ważne. I to jest chyba coś, co możemy stworzyć jako przesłanie dzisiejszej Godziny Prawdy, żeby wykorzystać tak trudną sytuację. Nie nazywajmy tego dramatem, okej. Dokładnie. Ale jest to niewątpliwie trudna sytuacja w życiu, oczywiście, która każdego z nas może spotkać. Oczywiście, ciężka tak. choroba. Ale jak się to dobrze rozegra i się wygra z nią, to człowiek wychodzi bogatszy. Dokładnie. Trzeba to po prostu przeżyć.